bawon pa lamang kita dadalaw tuwing gabi. Masilayan lamang ang iyong mga ngiti at ika'y sasabihan bukas ng alas 7 sa dating tagpuan. Buo ang araw ko, marinig ko lang ang mga himig mo. Hindi ko man alam kung nasan ka, wala man tayong komunikasyon. Maghihintay sa'yo buong magdamag dahil ikaw ang buhay ko. Kung inaakala mo ang pag-ibig ko'y mababago, itaga mo sa bato. Dumaan man ang maraming Pasko, kahit na di mo nabot ang sahig, kahit na di mo na ko marinig, ikaw pa rin ang buhay ko. Naalala ko pa nung pinapangarap pa lamang kita hatid susunduin. Kahit mga bituin aking susunggitin. Kung inaakala mo ang pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato. Dumaan man ang maraming Pasko, kahit na nabot ang sahig, kahit na di mo na ko marinig, ikaw pa rin. Araw-araw kitang lilikawan, haharanahin ka lagi. Kitang lilikawan, haharanahin ka lagi. Kung inaakala mo ang pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato. Pumuti man ang mga buhok ko. Kung inaakala mo ang pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato. Dumaan man ang maraming Pasko, kahit na kumulubot ang bala, kahit na hirap ka na sa higahit na limon.